neşeli, dağlar meşeli, beyim aman aman meşeli, dağlar meşeli. İçinde halı döşeli, aman aman içinde. Kül oldum aşka düşeli, beyim aman aman kül oldum aşka düşeli. Bizim yaylalar otlu olur beyim aman aman, bizim yaylalar otlu olur. Sütü kaymağı tatlı olur aman aman, sütü kaymağı tatlı. Bizde güzel kıymatlı olur beyim aman aman, bizde güzel kıymatlı olur.